Hindi ba't ikaw yung manunula na palaging nasa radyo at telebisyon? Mahina ang kalaban, teka muna. Mga utos mong sakin ay obligasyon. Palaging bukang bibig, labing anim na taon, hindi pwedeng mapikon. Mga paa sa buhangin na palaging nakabaon, parang tubig sa balon, pila na mga galon. Madami pa akong tubon, wag bitawan ang telon. Itaas na mabuti, punong kakawate na may tutube. Bubuling hindi mo mahuli-huli. Pwede bang masabi mo kung paano ang atake? Alin dyan yung turo mo kasi medyo madami. Rap kang magkano ang pera mong lalapatingin? Halika dito tayo magbilang sa dilim. Oo ang sagot pero ba't umiiling? Alam naman natin na mahirap isingin ang isip. Magkano ang pera mong lalapatingin? Halika dito tayo magbilang sa dilim. Oo ang sagot pero ba't umiiling? Alam naman natin na mahirap isingin ang isip. Rap kang kalalabas ko palong ng makato. Sumulat na naman ako ng bagong talato. Di mahalaga kahit maiksi o mahaba. Huwag kang mabahala kasi ako ang bahalo. Magkano ang pera mong dala patingin? Halika dito tayo magbilang sa dilim. Oo ang sagot pero ba't tumiiling? Alam naman natin na mahirap isingin ang isip. Ang gusto kong sabihin sa loob. Rap ka nga.